चोरी चोरी छुप छुप कर। मुझको हुई ना खबर, चोरी चोरी छुप छुप कर, कब प्यार के पहले नजर है। ले गई ले गई दिल, ले गई ले गई, ले गई ले गई दिल, ले गई ले गई। मुझको हुई ना खबर, चोरी चोरी छुप छुप कर, कब प्यार के पहले नजर है। ले गई ले गई दिल, ले गई ले गई, ले गई ले गई खबर। चोरी चोरी छुप छुप कर अरे मुझको हुई ना खबर चोरी चोरी छुप छुप कर कब प्यार की पहली नजर है ले गई ले गई ले गई ले गई अरे ले गई।